ताखंड भी गोचर। आगे अनुमान देते हैं, निर्गुण ब्रह्म निर्गुण है, इसमें अनुभूति रूप ब्रह्म को पक्ष बना करके अनुभूति निर्विशेषा अनुभूतित्वात् यन्नेवम तन्नेवम केवल व्यतिरिक अनुमान है, जैसे स्वयं प्रकाश सिद्ध करने के लिए। इति व्यतिरिक अनुमानमपि बाधकम्, ब्रह्म सगुण है इसका बाधक है, निर्विशेष होने से कोई विशेष नहीं है, गुण क्रिया जाति कुछ नहीं है ब्रह्म में। साध्य क्या है इसमें? निर्विशेषत्व का अर्थ विशेष अभाव। विशेष अभाव कहाँ प्रसिद्ध है? प्रसिद्ध नहीं, सब तो सविशेष है, सब एक ब्रह्म निर्विशेष है। विशेष अभाव यदि कहीं प्रसिद्ध हो जाएगा तो वहाँ व्याप्ति ज्ञान होना चाहिए, केवल व्यतिरिक के से। केवल व्यतिरिक अनुमान स्थल पर साध्य कहीं भी प्रसिद्ध नहीं होता है। पृथ्वी इतर भेदवत गंधवत्वात्, साध्य इतर भेद, इतर भेद कहाँ प्रसिद्ध है? इतर भेद कहीं प्रसिद्ध नहीं, इतर भेद प्रसिद्ध है, इतर भेद का अधिकरण प्रसिद्ध नहीं। जल भेद, चेत तेज भेद, वायु भेद, गुण कर्म आदि का भेद सब अलग अलग प्रसिद्ध है, एक स्थान में इतर भेद सब प्रसिद्ध नहीं है। तब अलग अलग प्रसिद्ध होने से एक स्थान में साध्य करेंगे। यहाँ निर्विशेष कहीं प्रसिद्ध नहीं होगा तो साध्य कैसे होगा? साध्य प्रसिद्ध नहीं होगा तो उसको कहते हैं अप्रसिद्ध विशेषण। अप्रसिद्धम साध्य रूप विशेषणम यस्य हेतु, जिस हेतु का साध्य रूप विशेषण, पक्ष में विशेषण होता है साध्य, अप्रसिद्ध होगा तो अनुमान कैसे होगा? अप्रसिद्ध साध्य का यदि अनुमान करेंगे तो ये अनुमान हो जाएगा सस भूमि सस विषाण उल्लेखनी पृथ्वीत्वात् यन्नेवम तन्नेवम। साध्य क्या है? सस विषाण उल्लेख वाला सस विषाण चिन्ह, तो अप्रसिद्ध होने के कारण सस विषाण उल्लेखित्व साध्य का अनुमान नहीं होता है। तो यहाँ भी विशेष अभाव कहीं सिद्ध नहीं है तो अनुमान कैसे होगा? तो ये कहते हैं विशेष अभाव सामान्यतः सिद्ध हो जाएगा। यद व्यतिरेके असमित प्रसिद्धि तत्मान योग्यम, यदि सामान्यतः प्रसिद्ध, जिसके अभाव में अनिष्ट की प्रसिद्धि। निर्विशेष का अभाव क्या है? निर्विशेष नहीं हो, कहीं भी निर्विशेष नहीं हो, सब सविशेष होगा। निर्विशेष कहीं भी यदि नहीं हो तो अनिष्ट प्रसिद्धि। केवल है साक्षी चेता केवल निर्गुणस्य एकमेव द्वितीयम, से निर्विशेष ब्रह्म है तो वो श्रुति प्रतिपाद्य अर्थ का अभाव आपत्ति है, तब मान योग्यम तो प्रमाण योग्य है। किस प्रमाण से कहाँ ज्ञान तो होगा वो नहीं मालूम है, किंतु विशेष का अभाव प्रामाणिक है। इति सामान्यतः प्रसिद्ध, सामान्यतः विशेष अभाव प्रामाणिक सिद्ध हो गया तो साध्य हो सकता है। विशेष और दूसरे अनुमान करते विशेषत्व अभाव प्रत्युगित आवश्यकम, अभाव प्रत्युगि मात्र वृत्तित्वात् घटत्ववत् इत्यपि विशिष्यापि सत्वात्, विशेष अनुमान करेंगे विशेष का अभाव अनुमान करने के लिए। दृष्टांत है घटत्वम, घटत्व घट का अभाव प्रसिद्ध है कहीं हैं? अभाव का प्रत्युगी क्या होगा? प्रत्युगिता आवश्यक, तो अभाव प्रत्युगिता आवश्यकत्व रहेगा घटत्व में। हाँ देखो, अभाव प्रत्युगिता आवश्यकत्व साध्य, घटत्व में अभाव प्रत्युगिता आवश्यकत्व साध्य है। हाँ, और अभाव प्रत्युगी है घट, घटत्व अभाव प्रत्युगी में रहेगा, घटत्व तो जहाँ रहेगा वो अभाव प्रत्युगी है। नहीं, कोई ऐसे पदार्थ है जहाँ घटत्व रहे किंतु अभाव का प्रत्युगी नहीं हो, ऐसा होगा? घटत्व रहे घटत्व का अधिकरण अभाव प्रत्युगी नहीं हो, ऐसा होगा? घटत्व तो घट में रहेगा और घट सब अभाव प्रतियोगी, जितने घट सब अभाव प्रतियोगी है, ऐसे अभाव प्रत्युगी मात्र वृत्तित्व हेतु ही अभाव प्रत्युगी मात्र वृत्तित्व, अभाव प्रत्युगी में ही केवल रहेगा घटत्व मात्र वृत्तित्वात्। ये व्याप्ति कैसे, यत्र यत्र अभाव प्रतियुत नहीं, अभाव प्रतियोगी मात्र वृत्तित्व तत्र तत्र अभाव प्रतियोगिता आवश्यकत्व साध्य। विशेषत्व रहेगा कहाँ में, विशेष में, विशेष भी अभाव प्रतियोगी मात्र वृत्ति, विशेषत्व अभाव प्रतियोगी मात्र वृत्ति, विशेषत्व विशेष में रहेगा। अभाव प्रतियोगी मात्र वृत्ति कहने से क्या हुआ, जैसे केवलान्वयी पदार्थ मानते हैं, मेयत्व प्रमेयत्व आदि मानते हैं, मेयत्व केवलान्वयी है सब में रहेगा, प्रमेय मेय का अभाव होता है, एक मेय का दूसरे में अभाव होता है घट आदि पद का, तो अभाव प्रतियोगी में ही मेयत्व विशेषत्व रहेगा। अभाव प्रतियोगी मात्र वृत्तित्व, अभाव प्रतियोगी मात्र वृत्तित्व होने से क्या होगा, अभाव प्रतियोगिता का अवच्छेदक हो जाएगा विशेषत्व, अभाव प्रतियोगिता का अवच्छेदक, अभाव प्रतियोगिता अवच्छेदक विशेषत्व हो गया तो क्या सिद्ध होगा, विशेष का अभाव कहीं है। अभाव प्रतियोगी मात्र वृत्तित्व, अभाव प्रतियोगी मात्र वृत्तित्व है, अभाव प्रति मात्र वृत्तित्व कहने का अर्थ है जो केवलान्वयी है पदार्थ, जो अभाव प्रतियोगी नहीं होता है ऐसे पदार्थ जो तार्किक लोग मानते केवलान्वयी सर्वत्र रहता है उसे विशेषत्व रहेगा, जो सर्वत्र रहता है सर्वत्र जो रहेगा जिसका अभाव नहीं प्रसिद्ध नहीं वो विशेष होगा क्या, जो सर्वत्र रहे सर्वत्र जो रहेगा वो केवलान्वयी है ना, नहीं उसका अत्यंत अभाव प्रसिद्ध होगा, तो जो सर्वत्र रहता है वो विशेष है क्या, विशेष सर्वत्र नहीं रहता है, विशेषता तभी होगा सर्वत्र रहेगा तो विशेष कैसे होगा, सर्वत्र नहीं रहता है अर्थात विशेषत्व रहेगा जहाँ वो अवश्य ही अभाव का प्रतियोगी होगा, अभाव के अप्रतियोगी में विशेषत्व रहेगा नहीं रहेगा, अभाव प्रतियोगी मात्र वृत्ति तो होने से उसका कहीं ना कहीं विशेष का विशेषत्व अभाव का प्रतियोगिता आवश्यक हो जाएगा। ना भी स्व्याघात, अनुमान करते हैं अनुभूत में निर्विशेषत्व सिद्ध करेंगे, जिस पक्ष में ब्रह्म में निर्विशेषत्व सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना, निर्विशेषत्व रूप विशेष उसमें पक्ष में रहेगा नहीं रहेगा, निर्विशेषत्व रूप यदि विशेष रहा तो फिर निर्विशेष कैसे होगा, एक ही विशेष तो मान लिया, निर्विशेषत्व रूप विशेष वहाँ रहता है कहते निर्विशेष ब्रह्म में कोई विशेष नहीं, निर्विशेषत्व है जिसमें निर्विशेषत्व रूप विशेष है वो निर्विशेष कैसे बोलेगा, तो ये होता है स्व्याघात, बदत्व व्याघात, मम मुखे जीवा नास्ति, मुको हम कोई कहता है मुको हम, मुख शब्द प्रयोग कर सके, निर्विशेष यदि है ब्रह्म उसमें निर्विशेषत्व रहेगा, निर्विशेषत्व रूप धर्म रहेगा, धर्म रहेगा तो फिर निर्विशेष कैसे होगा, सब विशेष हो जाएगा, नहीं रहेगा तो फिर निर्विशेष तो धर्म जिसमें नहीं रहेगा वो निर्विशेष कैसे होगा, निर्विशेषत्व से स्वरूपत्व सिद्धांति कहता है निर्विशेषत्व ब्रह्म में रहेगा, क्या रहेगा, निर्विशेषत्व का क्या अर्थ होगा, विशेष अभाव, अभाव वाला नहीं, निर्विशेषत्व का अर्थ विशेष अभाव, निर्घटत्वम, निर्घटत्वम जिस भूतल में घट नहीं है वो भूतल निर्घट कहा जाएगा, जिस भूतल में घट नहीं वो भूतल निर्घट है या सघट है, निर्घट भूतल में निर्घटत्व रहेगा, निर्घटत्व तो क्या पदार्थ है, घटाभाव, जिस भूतल में घट नहीं वहाँ घटाभाव है, तो निर्विशेषत्व कहते विशेष अभाव, अरे विशेष अभाव है अभाव अधिकरण स्वरूप है, निर्विशेषत्व से स्वरूपत्व न, तो निर्विशेषत्व है अधिकरण स्वरूप है ब्रह्मस्वरूप है, वो निर्विशेषत्व में कोई विशेषत्व, निर्विशेषत्व में कोई विशेषत्व मानेंगे, निर्विशेषत्व कोई विशेष है पदार्थ वो तो स्वरूप हुआ, इसे व्याघात नहीं, क्योंकि निर्विशेषत्व ब्रह्म से अतिरिक्त कुछ नहीं, अधिकरण स्वरूप, अधिकरण स्वरूप होने के कारण उसमें विशेषत्व विशेष नहीं है। निर्विशेषत्व कोई ब्रह्म में विशेष नहीं है। निर्विशेषत्व रूप विशेष मानेंगे तो व्याघात होगा, वो विशेष नहीं, ब्रह्म से अतिरिक्त नहीं है। तो यदि निर्विशेषत्व ब्रह्म का स्वरूप कहेंगे, ब्रह्म का स्वरूप पहले से सिद्ध था या अनुमान करने से सिद्ध होगा? पहले से न च स्वरूप से प्रागेव सिद्धे स्याद अनुमितर व्यर्थ। यदि निर्विशेषत्व आपको सिद्ध करना है ब्रह्म में अनुभूति में, और निर्विशेषत्व ब्रह्म का स्वरूप है, स्वरूप तो पहले सिद्ध है, अनुमितर व्यर्थम अनुमित व्यर्थ भी हो गया। किस लिए करना स्वरूप सिद्ध करने के लिए? स्वरूप तो पहले से है। तेन रूपेण निर्विशेषत्वेन सिद्ध करना है। स्वरूप तो ब्रह्म स्वरूप सिद्ध था किंतु निर्विशेषत्वेन स्वरूप तो सिद्ध था क्या? नहीं था। तेन रूपेण ज्ञान से उद्देश्य निर्विशेषत्वेन सिद्ध करना है। ब्रह्म स्वरूप किस रूप से सिद्ध करना? निर्विशेषत्वेन सिद्ध नहीं था, ये उद्देश्य है। नापि श्रुति बाध, श्रुति का बाध हो जाएगा। निर्विशेष श्रुति प्रमाण से यह सर्वज्ञ सर्वविद्यादि श्रुति प्रमाण से निर्विशेषत्व का बाद हो जाएगा। इतना प्रागे भी निराशात, पहले निराश कर दिया, सगुण श्रुति के द्वारा निर्विशेषत्व का बाद नहीं होगा क्योंकि सगुण श्रुति तात्पर्य सार्थ में रहित है, तात्पर्य नहीं है। प्रत्युत बहुतर श्रुति अनुग्रह, बहु श्रुति का अनुग्रह है निर्विशेषत्व सिद्ध करने के लिए। नेति नेति केवल निर्गुणस्य इत्यादि बहुत श्रुति का अनुग्रह होगा। अतएव न आभास साम्यम, इसलिए आभास साम्य भी नहीं है। नहीं तो ऐसे अनुमान जहाँ करेंगे वहाँ कहेंगे घट निर्विशेष घटत्वात् यन्नैवं तन्नैवं, अनुभूति को पक्ष बनाकर निर्विशेष बनाया। पृथ्वी निर्विशेषा पृथ्वीत्वात् यन्नैवं तन्नैवं, ऐसा अनुमान करेंगे। आभास साम्य नहीं, श्रुति बहुतर श्रुति प्रमाण उसमें है निर्विशेषत्व सिद्ध करने के लिए। इसे जहाँ कहाँ सिद्ध हो जाएगा ऐसा नहीं, निर्विशेषत्व कहने वाली श्रुति बहुत है। नाप्य अप्रयोजकम, अनुकूल तर्क शून्य ऐसी बात नहीं। भिन्नत्वे अभिन्नत्वे संबंधत्वे च अति प्रसंग अनवस्थाभ्याम धर्म धर्मी भाव अनुपपत्तिरिव विपक्ष बाधकत्वाद। भिन्न यदि होगा ब्रह्म और निर्विशेषत्व, यदि भिन्न होगा निर्विशेष तो निर्विशेषत्व यदि ब्रह्म से भिन्न मानेंगे, भिन्न हो अथवा अभिन्न हो, भिन्न यदि दो हो गया निर्विशेषत्व अलग और ब्रह्म अलग होगा, भिन्न में धर्मधर्मी भाव नहीं होता है। घट और पट दोनों भिन्न है ना, नहीं, इसमें धर्मधर्मी भाव नहीं होता है। अभिन्न में धर्मधर्मी भाव नहीं होगा, घट घट का धर्म घट घट के धर्म नहीं होता है। और संबंध कहें तो अनवस्था, यदि दोनों का संबंध मानेंगे, संबंध मान लें तो उसमें एक संबंध उसमें एक संबंध और संबंध अनवस्था, तो दो हो गया। भिन्नत्व अभिन्नत्व पक्ष में अति प्रसंग, अति प्रसंग क्या? भिन्न में घटपट में भी गो महिष में भी धर्म धर्मी भाव हो जाए, अभिन्न कहें तो घट का भी धर्म ही घट हो जाए, अति प्रसंग। और संबंध रूप कहेंगे तो अनवस्था, अति प्रसंग अनवस्था अभ्याम भिन्नत्व धर्म धर्मी भान अनुपति, अभिन्नत्व भी धर्म धर्मी भान उपपति अति प्रसंगात, और संबंधत्व भी धर्म धर्मी भान उपपति अनवस्थानाथ, ये विपक्ष बाधक तर्क है। इसलिए निर्विशेष भिन्न नहीं अभिन्न नहीं, ऐसा है निर्विशेष धर्मधर्म भाव हो जाएगा। तो निर्विशेष उसमें है तो उससे अतिरिक्त नहीं, ब्रह्म से भिन्न नहीं है। और धर्म यदि ब्रह्म रूप मान लिया, ब्रह्म रूप मान लिया तो अभिन्न हो गया, तो धर्म उसमें है ही नहीं, निर्विशेष रूप विशेष रहा नहीं, सिद्ध हो जाएगा। न च संबंध से मिथ्यात्ववत स्वनिर्वाहकत्वात नान अवस्था, संबंध का संबंध मानेंगे तो अनवस्था है, किंतु प्रपंच में मिथ्यात्व तो रहता है, प्रपंच मिथ्या दृश्यत्वात्, प्रपंच में जैसे मिथ्यात्व तो रहता है इस मिथ्यात्व तो में भी मिथ्यात्व तो रहेगा नहीं रहेगा, मिथ्यात्व पारमार्थिक है या मिथ्या है? मिथ्यात्व यदि पारमार्थिक के ब्रह्म में मिथ्यात्व नाम को वास्तव कोई पदार्थ सिद्ध हो गया तो भी ब्रह्म से भिन्न सो मिथ्या कैसे? मिथ्यात्व नाम कोई पारमार्थिक सिद्ध हो जाएगा द्वैतापति, तो मिथ्यात्व को भी मिथ्या मानना पड़ेगा। तो मिथ्यात्व में फिर मिथ्यात्व मानो, मिथ्यात्व में एक मिथ्यात्व मान लिया दूसरे मिथ्यात्व में और मिथ्यात्व, उसे मिथ्यात्व अनवस्था दोष होगा। इसलिए एक ही ब्रह्म में एक ही मिथ्यात्व रहता है, वो मिथ्या ब्रह्म में नहीं प्रपंच में, प्रपंच में एक ही मिथ्यात्व रहता है, वो मिथ्यात्व प्रपंच को मिथ्या बनाते हुए अपने को मिथ्यात्व दृश्यत्व हेतु के द्वारा, जिस दृश्यत्व हेतु के द्वारा प्रपंच में मिथ्यात्व सिद्ध हुआ उसी दृश्यत्व हेतु में हेतु से मिथ्यात्व में भी मिथ्यात्व सिद्ध हो जाएगा। जैसे मिथ्यात्व स्व पर निर्वाहक हुआ, पर प्रपंच में मिथ्यात्व साधक हुआ और स्वस्य भी मिथ्यात्व साधक हो गया, इसी प्रकार मिथ्यात्व के समान संबंध से स्वनिर्वाहकत्वाद संबंध मानेंगे दो में, और संबंध का संबंध मानने के और अलग संबंध मानने की आवश्यकता नहीं। संबंधी का संबंध होता है भूतल घट दो संबंधी, दोनों का संबंध होगा, संबंध का और एक संबंध, उसका और एक संबंध मानने की आवश्यकता नहीं। तार्किक लोग घट भूतल का संयोग तो मानते हैं, संयोग का संबंध समवाय भी मानते हैं, और समवाय का एक अलग संबंध, उसका फिर अलग संबंध नहीं, स्वरूप संबंध मानते हैं। तो स्वरूप संबंध होने से स्वयं संबंध रूप होने के कारण अन्य संबंधी की अपेक्षा नहीं करता है। घट द्रव्य है, संबंध रूप नहीं होने से घटपट का घट भूतल का संबंध होने के लिए कोई संबंध होने से ही संबंधी कहा जाएगा, किन जो स्वयं संबंध रूप है उसको संबंधी की अपेक्षा नहीं, स्वपर निर्वाहक हो जाएगा, अनवस्था नहीं होगी। घटपट का संबंध ब्रह्म में निर्विशेषत्व का संबंध, वो संबंध में फिर संबंध, उसमें फिर संबंध मानेंगे तो अनवस्था, वो संबंध मानने की आवश्यकता नहीं, स्वयं संबंध रूप है वो सब। निर्विशेषत्व का संबंध ब्रह्म में और वो निर्विशेषत्व में भी संबंध हो जाएगा निर्विशेषत्व का, अलग मानने की आवश्यकता नहीं, अनवस्था नहीं। अभेदवाद अतिरिक्त से वक्तुम अशक्यत्वात्, अभेदवाद में ब्रह्म धर्म दोनों भेद नहीं मानते न्यायमृतकार, ब्रह्म तधर्म भेद नहीं मानते, नहीं मानने से तुम्हारे मत में अभेद है। अभेद होगा तो ब्रह्म से अतिरिक्त कैसे कहोगे? ब्रह्म में जो धर्म यदि ब्रह्म से भिन्न है ही नहीं तो फिर अतिरिक्त कैसे कहोगे? अतिरिक्त से वक्तुम अशक्यत्वात्, संबंध ब्रह्म से अतिरिक्त है ऐसे नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि संबंध होने के लिए क्या चाहिए? भेद होना चाहिए। यदि धर्म ब्रह्म से अतिरिक्त है ही नहीं, ब्रह्म स्वरूप ही है, तो फिर दोनों का संबंध कैसे कहोगे? ब्रह्म और ब्रह्म का धर्म दोनों में भेद नहीं है किंतु दोनों का संबंध, भेद नहीं होगा तो संबंध कैसे होगा? न च धर्माभाव रूप धर्म भावाभाव्याम व्याघातेन कुतर्कता से पूर्व जी कहता है, तुम्हारा जो कथन है कुतर्क, ब्रह्म में धर्म अभाव है या नहीं? निर्विशेष है ना, विशेष नहीं धर्म नहीं, तो ब्रह्म में धर्माभाव है या नहीं? क्या कहेंगे? धर्माभाव जिद रह गया वो धर्म रह गया, धर्माभाव रूप धर्म, धर्माभाव रूप धर्म भावे व्याघात, धर्माभाव रूप धर्म यदि मान लिया तो धर्माभाव सिद्ध कैसे होगा? धर्माभाव रूप धर्म यदि है ही नहीं ब्रह्म में, यदि ब्रह्म में धर्माभाव नहीं रहा तो निर्धर्म के ब्रह्म कैसे कहोगे? व्याघात होने से कुतर्कता इति नवाच्यम, धर्माभाव से स्वरूपतया एव सत्वांगीकरण व्याघाताभाव, ब्रह्म में धर्माभाव है वो धर्माभाव ब्रह्म से अतिरिक्त नहीं है, अतिरिक्त मानेंगे तो व्याघात होता है, स्वरूप होने से सत्वांग स्वरूपतया सत्ता है ब्रह्मस्वरूप है, ब्रह्म में जो धर्माभाव ब्रह्म से अतिरिक्त नहीं तो व्याघात नहीं। यदि ब्रह्म से अतिरिक्त नहीं है धर्माभाव अतिरिक्त नहीं तो ब्रह्म को निर्धर्म के कैसे कहो कि अतिरिक्त नहीं है यदि धर्म, तो धर्मधर्मी कल्पना कैसे? अभेदेपि भेद कल्पनया धर्मधर्मी व्यवहार से त्वया पिष्टत्वात्, अभेद में भी भेद कल्पना करके ही धर्म धर्मी व्यवहार तुम भी मानते हो, नहीं तो व्यवहार नहीं होगा। आनंद आदि ब्रह्म से अभिन्न होने पर भी आनंद विषय अनुभव नित्यत्वं चेति संति धर्म अपृथत्व भी चैतन्यात पृथक भाषंते। धर्म धर्मी इस भेद कल्पना कर व्यवहार हो जाता है, तुम भी मानते हो। न च एवं आनंद से ज्ञान मात्रत्वे, आनंद ज्ञान मात्र हुआ सत्यम विज्ञानम आनंद ब्रह्म। यदि ज्ञान मात्र आनंद हो गया, दुख ज्ञानम अपि आनंद स्यात्। दुख का जो ज्ञान है वो ज्ञान भी आनंद होगा, क्योंकि आनंद तो ज्ञान रूप हो गया, तो दुख ज्ञान भी आनंद हो जाएगा। पूर्व पक्षी कहता है भिन्नत्व अखंडत्वानि। यदि आनंद ज्ञान से भिन्न मानेंगे, अभिन्न नहीं है, दुख ज्ञान और आनंद एक नहीं मानेंगे, तो फिर अखंड कैसे होगा? भिन्न हो जाएगा तो अखंड हो जाएगा। ज्ञान दुख ज्ञान अलग, आनंद अलग हो जाएगा, अखंडत्वानि। एवमेव इसी प्रकार ब्रह्मणो जगत अभिन्नत्वे, ब्रह्म से जगत भिन्न है अभिन्न है? जगत जी जगत ब्रह्म से भिन्न है, तो यदि अभिन्न मानेंगे एक हो गया, तो जैसे जगत मिथ्या है, से ब्रह्म भी मिथ्या हो जाएगी। अभिन्नत्व मिथ्या तो आपत्ति, जगत मिथ्या है उससे अभिन्न ब्रह्म भी मिथ्या है। अच्छा भिन्न मानेंगे, यदि ब्रह्म से जगत भिन्न हुआ तो जगत में ब्रह्म का भेद रहेगा, तो भेद सत्य होना पड़ेगा, कल्पित भेद से बिना कैसे होगा? सत्य भेद मानना पड़ेगा। भेद सत्यत्व, भेद सत्य है मिथ्या है, ये भी प्रश्न होगा। भेद मिथ्या है तो भिन्न नहीं होगा, अभेद सत्य हो तो क्या होगा? द्वैतापति, ब्रह्म तो सत्य है, वेद भी सत्य है, इत्यादि तर्क बाधा, तो तर्क से बाध होने से त्वद अभिमतम ब्रह्मा भी न सिद्ध्यते, फिर ब्रह्म भी सिद्ध नहीं होगा। जगत से भिन्न ब्रह्म, अभिन्न ब्रह्म भिन्नादि ब्रह्म सिद्ध नहीं होगा। इति श्रुति बाधात् तर्काणाम आभासत्वम त्वन्मत समानम, श्रुति से बाध हो जाएगा, इसे तर्क जो है आभास है, तुम्हारे जो तर्क है ब्रह्म में निर्विशेष सिद्ध करने के लिए, तर्क नहीं तर्काभास समान है। हाँ तर्काणाम आभासत्व मन में, तो तुम जैसे हमारे तर्क का आभास कहते हो, हमारे में तो तुम्हारे तर्क भी आभास है, समान है, बराबर है, तुम्हारा भी श्रुति से बाध हो जाएगा, सब विशेष श्रुति से, सगुण श्रुति से तुम्हारा बाध हो जाएगा। हमारे मत को तुम कहते निर्गुण श्रुति से बाध, तुम्हारे अनुमान भी हमारे श्रुति से बाध, और जो तर्क जितने आभास हमारे तर्क को आभास कह दो, हमारे मत तुम्हारे तर्क भी आभास है। इतना वाच्यम दुख ज्ञान से वृत्ति रूपतया, दुख ज्ञान है वृत्ति रूप है, अविद्यावृत्ति है। आनंद से नित्य चिन्ह मात्र अनतिरेके, आनंद नित्य चिन्ह मात्र उससे भिन्न नहीं है, अति प्रसंग अभावत। वृत्ति रूप अलग है और नित्य चिन्ह मात्र अलग है, तो कोई अति प्रसंग नहीं, दुख ज्ञान क्यों आनंद होगा? आरंभणाधिकरण न्याय न ब्रह्म व्यतिरिकरण जगत अभावत तदनन्यतम आरंभण शब्दाधिव्य, कार्य ब्रह्म से भिन्न है ही नहीं, तो उस अधिकरण से क्या सिद्ध होगा? ब्रह्म व्यतिरिकरण जगत अभावत, ब्रह्म से भिन्न जगत की सत्ता मानते हैं, नहीं मानेंगे तो भेदाभेद विकल्प से अनवकाशात, फिर जगत भिन्न ही अभिन्न क्या कल्पना करना? ब्रह्म से भिन्न जगत है ही नहीं, भिन्न जगत सत्ता सिद्ध हो तो उसके बाद भेद अभेद कल्पना करेंगे, भेदाभेद कल्पना नहीं होगी, वह अनिर्वचन है, भिन्न नहीं अभिन्न नहीं। सगुण श्रुते अतत्परतया, सगुण श्रुति के द्वारा बाधक हो तो हमारा अनुमान का वो तत्पर का नहीं है, श्रुति बाध साम्युक्ते रयुते, श्रुति के द्वारा बाध हमारे मत में तुम्हारे मत में समान है इसे कहा था, वो ठीक नहीं, तुम्हारे मत में तो सगुण श्रुति स्वार्थपर का नहीं होने से उसके द्वारा बाध नहीं हो सकता है। निर्गुण श्रुते तो तत्परतया त अनुगृहित तर्क शुष्कत्व अभावाच, निर्गुण श्रुति तत्पर के है प्रबल है, इसे निर्गुण श्रुति अनुगृहित जो तर्क है वो शुष्क नहीं आभास नहीं, शुष्कत्व हमारे तर्क में नहीं तुम्हारे तर्क में है। यत्तु निर्विशेषत्वस्य भावाभावाभ्याम मूकोहमितिवत स्वाभ्याघात, निर्विशेषत्व यदि ब्रह्म में है, निर्विशेषत्व रूप विशेष यदि मान लिया तो ये व्याघात होता है मुको हम इति वह, तो कोई कहता है मुँह को हम शब्द प्रयोग करके फिर मुँह का कैसे होगा। निर्विशेषत्व रूप विशेष यदि है तो निर्विशेष कैसे होगा, और निर्विशेषत्व जहाँ नहीं रहता है, निर्विशेषत्व जहाँ नहीं रहेगा तो निर्विशेष कैसे होगा, ये भी व्याघात हो। यदि निर्विशेषत्व रूप विशेष अन्य निषिध्यते, निर्विशेषत्व रूप जो विशेष है उसका भी ब्रह्म निर्विशेष इस वाक्य से निषिद्ध हो जाएगा। ब्रह्म निर्विशेषम इसके द्वारा सब विशेष का निषेध हो गया और निर्विशेषत्व रूप विशेष का भी निषेध हो जाएगा। इसके द्वारा जो निषेध हो जाएगा तर यम वचन क्रिया मुँह को हम इत अन निषिध्यते, क्या कहता है मुँह को हम, ये मुँह को हम इस वाक्य क्या करेगा, मेरे में सब वचन का निषेध हो जाएगा, कोई वचन नहीं कहता है। तो मुँह को हम जो आपने कहा ये वचन भी मेरे में नहीं, मुँह को हम ये वाक्य अन्य शब्द का निषेध करते करते मुँह को हम इस वाक्य का भी निषेध कर देगा। जैसे आप कहते ब्रह्म निर्विशेष, निर्विशेष ये ब्रह्म निर्विशेषम ये वाक्य सब विशेष का निषेध करके निर्विशेषत्व रूप गुणों का भी निषेध कर देगा। तो हम कहें मुँह को हम इस वाक्य सब वचन का निषेध करते करते अंत में मुँह को हम इस वाक्य का भी निषेध कर देगा, तो व्याघात दोष नहीं होगा। मुँह को हम इति वत सब वचन मुँह को हम इत अन्य निषिद्धति इति समम इति जो कहते हो तन्न निर्विशेषत्व से विशेष रूपत्व विशेषत्व रूपेण तषेध से अद्वितीय वाक्य द्वितीय भाव रूप द्वितीय निषेध से उपपत्ति अद्वितीय वाक्य है एकमेव अद्वितीय ब्रह्म अद्वितीय है। अद्वितीय मतलब क्या है, द्वितीय है नहीं, द्वितीय अभाव रूप द्वितीय अभाव ब्रह्म अद्वितीय है तो द्वितीय का अभाव है, तो द्वितीय अभाव कोई पदार्थ है या नहीं। द्वितीय अभाव यदि एक पदार्थ हो गया कि ब्रह्म और एक द्वितीय अभाव, फिर अद्वितीय कैसे होगा। द्वितीय अभाव रूप द्वितीय निषेध से अद्वितीय वाक्य के द्वारा सब द्वितीय का निषेध हो जाएगा, द्वितीय अभाव रूप द्वितीय का भी निषेध हो जाएगा। द्वितीय अभाव रूप जो द्वितीय ब्रह्म से भिन्न उसका भी निषेध होता है। जैसे द्वितीय अद्वितीय वाक्य द्वितीय का निषेध करते करते द्वितीय भाव रूप द्वितीय का भी निषेध कर देता है, ठीक इसी प्रकार निर्विशेषत्व क्या करेगा, विशेष रूपत्व विशेषत्व रूपेण तनिषेध से निर्विशेषत्व को यदि विशेष मानेंगे ब्रह्म अतिरिक्त मानेंगे, निर्विशेषत्व को विशेष रूपत्व ब्रह्म भिन्नत्व ब्रह्म भिन्न यदि मानेंगे तो विशेषत्व रूपेण तनिषेध से विशेषत्व ही उसका निषेध हो जाएगा। ब्रह्म से यदि अतिरिक्त होगा तो विशेष रूप विशेषत्व उसका निषेध हो जाएगा निर्विशेषत्व। जिस प्रकार अद्वितीय वाक्य के द्वारा द्वितीय भाव रूप द्वितीय का निषेध होता है, इस प्रकार विशेष रूप निर्विशेषत्व का भी निषेध हो जाएगा। अन्यथा ऐसा नहीं मानेंगे, ब्रह्म में निर्विशेष कह करके यदि निर्विशेषत्व रूप विशेष का निषेध नहीं होगा तो फिर निर्विशेष कैसे होगा, वो तो सविशेष हो जाएगा। अन्यथा विशेषत्व अवश्य निषेध प्रतीत अनुपति निर्विशेषम का क्या अर्थ है, भूतलम निर्घटम वायु निरूपम का अर्थ वायु में विशेष रूप अभाव या सामान्य रूप अभाव, रूपत्व आवश्यक प्रतियोगिता का भाव, निर्विशेष का अर्थ विशेषत्व आवश्यक प्रतियोगिता का भाव। यदि एक विशेष जहाँ रहेगा वहाँ विशेषत्व आवश्यक प्रतियोगिता का भाव नहीं रहेगा, तो प्रतीत यदि ब्रह्म निर्विशेषम भूतलम निर्घटम आका वायु निरूपम, इसी से जिस प्रकार रूपत्व आवश्यक प्रतियोगिता भान होता है ब्रह्म निर्विशेषम इस वाक्य से भी विशेषत्व आवश्यक प्रतियोगिता का भाव हो जाएगा। ये प्रकृति सिद्ध होगा विशेषत्वावच्छिन्न निषेध प्रतीतेर अनुपपति, यदि कोई विशेष रह जाएगा तो विशेषत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव जो प्रतीत होता है वो नहीं बनेगा। और यदि निर्विशेषत्व को अभाव से अनतिरेक, निर्विशेषत्व है अभाव विशेष का अभाव, विशेष अभाव को ब्रह्म से अतिरिक्त नहीं मानेंगे, ब्रह्म से अतिरिक्त नहीं ब्रह्म स्वरूप अधिकरण स्वरूप मानेंगे, अधिकरण स्वरूप से अतिरिक्त नहीं है, अभाव अनतिरिक अभाव से अधिकरणत्व रूप अनतिरिके, अभाव अधिकरण रूपे अतिरिक्त नहीं है तो ब्रह्म से अतिरिक्त नहीं विशेष अभाव। स्वरूप अनतिरिकतया ब्रह्म स्वरूप हो गया, ब्रह्म स्वरूप से अतिरिक्त नहीं होगा। ब्रह्म स्वरूप से यदि अतिरिक्त हुआ है नहीं, अतिरिक्त हो तो मुख हम जैसे व्याघात हुआ, यदि अतिरिक्त है ही नहीं तो मुख हम जैसे व्याघात कैसे होगा, अतिरिक्त ब्रह्म से बिना है ही नहीं। मुकहमितिवत स्वचन व्याघात अभाव से उक्तत्वाद व्याघात का अभाव, क्योंकि उससे अतिरिक्त है ही नहीं। मुकहम इत्यत्र वक्तृत्व तद अभाव, मुकहम कहता है जो वक्तृत्व है और मुख से वक्तृत्व अभाव, एक रूपेण निषेध अभाव, एक रूप से दोनों का निषेध नहीं होता है। प्रपंच में प्रपंच का निषेध, प्रपंच निष्ठ मिथ्यात्व का निषेध होता है, कस्मात् केन रूपेण दृश्यत्वेन, एक रूपण प्रपंच का भी प्रपंच रूप मिथ्यात्व का भी दृश्यत्वेन निषेध होता है। और मुकहम इस वाक्य का वक्तृत्व तदभाव दोनों का निषेध एक रूप से नहीं होता है। मुख शब्द न मुख शब्द से वक्तृत्व शून्य कहेंगे, और वक्तृत्व शून्य हो गया, वक्तृत्व अभाव का निषेध नहीं होगा। निषेध अभाव है तो व्याघात है, वहाँ व्याघात है। वक्तृत्व का और वक्तृत्व अभाव का निषेध दोनों का निषेध किसी से है, मुकहम शब्द के द्वारा वक्तृत्व का निषेध होगा, वक्तृत्व अभाव का निषेध नहीं होगा, व्याघात है। ननु ब्रह्मण शून्य अनिर्वाच्य व्यावर्तक विशेष अभाव, ब्रह्म में ब्रह्म शून्य से विलक्षण है या नहीं, अनिर्वाच्य से विलक्षण है या नहीं। यदि ब्रह्म शून्य नहीं है, शून्य का व्यावर्तक धर्म ब्रह्म में रहेगा, ब्रह्म शून्य है क्या? बौद्ध लोग शून्य मानते, ब्रह्म शून्य है, शून्य विलक्षण है, शून्य का व्यावर्तक धर्म ब्रह्म में मानना पड़ेगा। अब ब्रह्म प्रपंच जैसे अनिर्वाच्य है तो अनिर्वाच्य का व्यावर्तक धर्म मानना पड़ेगा। ब्रह्म में यदि शून्य का अनिर्वाच्य का व्यावर्तक विशेष धर्म मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा ना नहीं? विशेष धर्म यदि रह गया, विशेष मानेंगे तो ब्रह्म निर्विशेष होगा। यदि शून्य अनिर्वाच्य से विलक्षण धर्म मानेंगे तो निर्विशेष नहीं हुआ। यदि विशेष नहीं है, शून्य का व्यावर्तक धर्म ब्रह्म में नहीं तो ब्रह्म शून्य हो जाएगा। अनिर्वाच्य का विलक्षण ब्रह्म में नहीं रहेगा तो ब्रह्म भी अनिर्वाच्य हो जाएगा। तुच्छ और मिथ्यात्व आद्यापति विशेष अभाव है, शून्य व्यावर्तकत्व अभाव है, ब्रह्मण तुच्छत्व आपत्ति। अनिर्वाच्य व्यावर्तक धर्म नहीं रहेगा तो ब्रह्म भी अनिर्वाच्य मिथ्या हो जाएगा, मिथ्यात्व आद्यापति। अत सत्य यदि सत्व मान लिया, शून्य का व्यावर्तक धर्म ब्रह्म में, अनिर्वाच्य का व्यावर्तक धर्म ब्रह्म में मानेंगे तो क्या आपत्ति है? सविशेष हो जाएगा। तत्सत्व सविशेषतम इति चेत सिद्धांति कहता है व्यावर्त्य समान सत्ता के विशेष अभाव भी, व्यावर्त है ब्रह्म, ब्रह्म समान सत्ता के विशेष ब्रह्म में नहीं है, किंतु भेद समान सत्ता के विशेष हो सकता है। व्यावृत्ति बोध समान सत्ता का धर्मेण, ब्रह्म शून्य से भिन्न है, शून्य का विलक्षण ब्रह्म में रहेगा, शून्य का भेद जो ब्रह्म में रहेगा वो ब्रह्म समान सत्ता के भेद नहीं है, विशेष नहीं है। ब्रह्म समान सत्ता विशेष नहीं होने पर भी ब्रह्म में जो भेद का बोध होता है, भेद का ज्ञान, भेद का ज्ञान जिस सत्ता का तत्सत्ता का विशेष है व्यावहारिक। ब्रह्म में भेद का ज्ञान, शून्य भेद का ज्ञान, मिथ्या भेद का ज्ञान वो पारमार्थिक है या व्यावहारिक है? व्यावहारिक, तो व्यावहारिक सत्ता का धर्म मानेंगे ब्रह्म में। व्यावृत्ति बोध, व्यावृत्ति का जो बोध है, भेद का ज्ञान, उसके समान सत्ता का धर्म से भिन्नत्व निर्विशेषत्व रूपपते ब्रह्म में निर्विशेषत्व भी आएगा व्यावहारिक धर्म को लेकर के, भिन्नत्व भी आएगा व्यावहारिक धर्म को लेकर के। व्यावृत्ति बोध समान सत्ता का धर्म से भिन्नत्व निर्विशेषत्व दोनों आ जाएगा। अतएव ब्रह्मण निर्विशेषत्व विचार विषयत्व अनुपत्ति, पूर्वपक्षी कहता है ब्रह्म यदि निर्विशेष होगा तो विचार का विषय भी नहीं होगा। ब्रह्म निर्विशेष है तो उसका विचार ब्रह्म तथा तो ब्रह्म जिज्ञासा कह करके विचार विषय तो नहीं आएगा, क्योंकि इदम इत्थमिति ज्ञानम जिज्ञासाया प्रयोजनम इत्थम भाव ही धर्मस्य न चेन्न प्रतियोगिता। इदम इत्थम ये ब्रह्म इस प्रकार है सत्यम ज्ञानम अनंतम आनंद आनंदादि विशेषवत आनंदादि विशेष वाला ब्रह्म है। ऐसा ज्ञान होने पर उसकी जिज्ञासा होगी आनंदादि विशेष उसमें है अथवा नहीं है जिज्ञासा का प्रयोजन है। जिज्ञासा का प्रयोजन है इदम इत्थमिति ज्ञानम ब्रह्म ऐसा है निश्चय होगा। जिज्ञासा होने के बाद ब्रह्म का निश्चय होगा। जिज्ञासा का तो क्या होगा ब्रह्म का ज्ञान होगा। ज्ञान होगा तो इदम इत्थमिति ज्ञान होगा आनंदादि विशेष वाला जैसे ज्ञान होगा। इत्थम भाव ही धर्मोस्य जब इत्थम भाव है ब्रह्म ऐसा ही है तो ब्रह्म में धर्म आएगा। यदि धर्म नहीं रहेगा तो फिर ये न प्रतियोगिता प्रतिद्वंदी हो आनंद आदि से भिन्न मतलब प्रतियोगिता नहीं संबंधी नहीं होगा फिर ज्ञान कैसे होगा ब्रह्म का। ब्रह्म का ज्ञान होने के लिए कोई धर्म चाहिए। यदि कोई धर्म नहीं तो न प्रतियोगिता का था न प्रतिद्वंदिता प्रतिद्वंदी अन्य से विलक्षण ऐसा सिद्ध नहीं होगा। प्रपंच आदि से भिन्न कैसे सिद्ध होगा। इसे अतएव निरस्तम विचार काले आरोप धर्म संभवात। आरोप धर्म से विचार हो सकता है नहीं। आरोप धर्म से विचार होगा और आरोपित धर्म की निवृत्ति हो जाएगी। विचार उत्तर काले च अच्छा विचार काले में आरोप धर्म है। विचार सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान आदि आरोप धर्म को लेकर के जगत जन्मादि कर्तृत्व जनकत्व लेकर विचार करो कि विचार के उत्तर काले में तो धर्म समाप्त हो जाएगा। विचार उत्तर काले से इदम इत्थम ज्ञान कैसे होगा। इत्थम इति व्यवहार से स्वरूप व्यावृत्ति आदेश कल्पित पार्थक्य माधव उपपत्ति। इत्थम इति व्यवहार हो जाएगा कल्पित भेद को लेकर के। विचार के उत्तर काल में विचार के बाद जीवनोत्तर अवस्था में अविद्यालय से क्या अनुमृति मानते हैं। मानने से क्या होगा जैसे प्रातीति का प्रपंच की प्रतीति होती है व्यावहारिक स्वरूप व्यावृत्ति आदि व्यवहार से स्वरूप भेद जो भेद है इत्थम कह करके कुछ धर्म स्वरूप है और भेद है प्रपंच का भेद सब प्रपंच भेद कैसे होगा। व्यावहारिक कल्पित पार्थक्य माध्य उपपद कल्पित भेद को लेकर के ब्रह्म में पारमार्थिक भेद नहीं रहने पर प्रपंच का कल्पित भेद रसता उसको लेकर व्यवहार हो जाएगा। नन धर्मारोपार्थमपि केचन धर्मा सत्या स्वीकर्तव्य। ब्रह्म में धर्म का आरोप करेंगे धर्म आरोप करने के लिए कल्पित धर्म को लेकर व्यवहार करेंगे। कुछ धर्म आरोप करने के लिए जैसे रज्जु में सर्प उत्पत्ति के लिए रज्जु सर्प में कुछ सादृश्य आदि देख करके तो सर्प ब्रह्म होता है। ब्रह्म में धर्म आरोप धर्म के ब्रह्म उत्पत्ति के लिए कुछ धर्म सत्य मानना पड़ेगा कुछ सत्य धर्म को देकर तो आरोप होगा। ईदंत्वादिना ज्ञाते व रूप्यादि आरोप दर्शनात् रज्जु सुक्ति में रजत का आरोप होता है तो रजत का आरोप होने के लिए कुछ ईदंत्वेन ज्ञान होता है सुक्ति का होता है ना नहीं। ईदंत्वेनादि ज्ञान ईदंत्वेन चाकचिक्यादि विशिष्ट ज्ञान होने पर ही रजत का आरोप होता है। तो ब्रह्म में इस प्रकार कुछ प्रकार ज्ञान होगा तभी तो आरोप होगा तो कुछ धर्म सत्य मानना पड़ेगा। तदुक्तम धर्मारोपोपि सामान्य धर्मादीनाम ही दर्शने सर्वधर्म विहीन से धर्मारोप कदृश्यते। धर्म का जो आरोप करेंगे ब्रह्म में सामान्य धर्मादीनाम ही दर्शने भवति। सामान्य धर्म रज्जु सर्प में सामान्य धर्म ज्ञान विशेष अज्ञान सामान्य धर्म है दीर्घत्व श्रुक्तिरजत्व में चाकचिक्यादि ईदंत्व सामान्य धर्म का ज्ञान होने पर ही धर्मारोप भवति। और सर्वधर्म विहीन से क्व धर्मारोप दृश्यते। ब्रह्म सर्वधर्म विहित उसमें धर्मारोप कैसे होगा। धर्मारोप होने के लिए कोई सामान्य धर्म पहले ज्ञान होना चाहिए। सर्पत्व आदि आरोप करने के लिए रज्जु में दीर्घत्व और रजतत्व आरोप करने के पहले सूक्ति में चाकचिक्य आदि धर्म है जिसमें कोई धर्म नहीं तो आरोप कैसे होगा। इति चेतन ईदंत्व आदि ना ज्ञान होने पर रुपये आदि आरोप होता है आपने कहा ठीक है किंतु इदं तो कोई पारमार्थिक नहीं, इदं तो आदि रि सत्य तो आसम प्रतिपते, इदं तो कोई रजत में सत्य है क्या? इदं तो भी सत्य नहीं, सुक्ति में भी इदं तो धर्म कोई सत्य नहीं है। इदं तो शुद्धे भी अध्यास से उपपादित तत्वाच, शुद्ध ब्रह्म में भी अविद्या आदि अनादि अध्यास होता है, ये प्रतिपादन किया। और एक स्थान आया ब्रह्मसूत्र में, वो सर्वत्र सादृश्य ज्ञान होने की आवश्यकता नहीं, अविद्या आदि से ही ज्ञान हो जाएगा, आरोप हो जाएगा अनादि के। आरोप्य विलक्षण धर्मवत्वस्य अनादि अविद्या संबंध ने उपपत्ति, आरोप्य विलक्षण धर्म होना चाहिए तो अनादि अविद्या के संबंध से ही आरोप्य विलक्षण धर्म उसमें हो जाएगा। आरोप्य होता है प्रपंच, उसके विलक्षण धर्म ब्रह्म में मानना पड़ेगा। विलक्षण धर्म कौन से है? अनादि अविद्या से ही अनादि अविद्या रूप विलक्षण धर्म है। अतएव अभाव रूप धर्मांगीकार है भावोप्यस्तु, ब्रह्म में यदि अभाव रूप धर्म आप मानते हो तो भाव धर्म भी मान लो, प्रामाणिक तो विशेषत। अभाव रूप धर्म यदि मानोगे प्रामाणिक है तो भाव रूप धर्म भी प्रामाणिक मान लो, इति निरस्तम। हम अभाव जो मानते हैं ब्रह्म में, स्वरूप से अतिरिक्त मानते अभाव क्या? स्वरूप अतिरिक्त अभाव से अनंगीकारात्, अभावी ब्रह्म में जो मानते स्वरूप से भिन्न नहीं मानते, स्वरूप धर्म मात्र प्रामाणिकत्व से निराकृतत्व, अच्छा धर्म मात्र में प्रामाणिकत्व का निराकरण करते है। स्वरूप हो तो कोई आपत्ति नहीं, धर्म कोई अतिरिक्त धर्म प्रामाणिक उसका निराकरण करते हैं, भाव अभाव कोई हो। तस्मा निर्विशेषम परम ब्रह्म निर्विशेष सिद्ध हुआ, इत अद्वैत सिद्ध ब्रह्मण निर्विशेषत्व निर्गुणत्व उपभोक्ते, निर्विशेषत्व निर्गुणत्व हो जाएगा। आगे निर्गुणत्व में फिर प्रमाण विचार है, निर्विशेष में, निर्विशेष में प्रमाण विचार। ओम।